Daha önce de ifade ettik. Bu dinimiz öyle bir din ki Salman-ı Farisi'ye sordukları zaman bir rivayete göre Yahudi bir adam gelip soruyor. Diyor ki Peygamberiniz size her şeyi mi öğretti? Yani ne olursa sahabeler radıyallahu anhum ne yapıyorlar? Bir ayete göre aleykümselam bir hadise göre, bir sünnete göre amel ediyorlar. Şaşırıyorlar ya, her şeyi mi öğretti? Diyor ki Salman-ı Farisi radıyallahu anh, evet. Hatta el-hira'e. Ne mi hira'e? Tuvalete girme adabı. Tuvalet adabını bile bize ne yaptı bu din? Öğretti. Bize bu din ne yaptı? Öğretti. Yani tuvalete nasıl girilir? Girerken ne söylenir? Tuvalette nasıl temizlenilir? Yani hayatımızın bu kadar gözükmeyen tarafı olan, hayatımızın bu kadar insanlardan uzak olan, hatta kendi ailemizden bile gizlenerek, saklayarak, kapıyı kapatarak yaptığımız bir konuda din bize ne yapıyor? Karışıyor, müdahale ediyor. Yahut bize ne yapıyor? Bu ihtiyacımızı nasıl gidereceğimizi öğretiyor. Din böyle bir şey. İslam dini böyle bir şey. Bu sebeple Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere her şeyin haberini verdi. Her şeyin haberini verdi. Hatta diyor havada uçan kuşun bile bizim katımızda Allah Resulü'nden aldığımız bir ilmi var. Havada uçan kuşlara bakın şöyle. Şuradan bir karga geçse dersin ki yenmez. İşte martı geçse yenir. Bıldırcın geçse yenir. Değil mi? Havada uçan kuşların bile, peş peşe geçen kuşun bile neyi var? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı bir ilmi var. Tabi herkes kendi payına göre, nasibine göre bu ilimden faydalanıyor. Hem ilim olarak hem amel olarak. Allah-u Teala'nın muvaffak kıldığı, başarılı kıldığı kullar bu ilmi talep ediyor, bu ilimden istifade ediyor ve bunu amele yansıtıyor. İşte mutlu olacak onlar o kimselerdir. Cenneti hak eden kimseler o kimselerdir ki Allah-u Teala onları dünyada ne yapmış? Bu yola sokmuş. Kimileri de var ki bazen görüyorsunuz, ben bazen bakıyorum böyle. Adamın hiçbir şeyden nasibi yok. Yani yeme, içme, oturma, kalkma, namaz, oruç, hiç. Yani hayatında dinin hiçbir yeri yok. Öyle yaşıyor. Yani Allah Teala bizleri kitabında buyurduğu üzere وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Yani bu dünyaya geliş amacımız, yaratılış amacımız yemek, içmek, yatmak, çalışmak, evlenmek değil. İbadet. Asıl olan gaye bu, hedef bu. Yalnızca Allah'a ibadet. Ve bu ibadet ışığında hayatımızı tanzim etmek, hayatımızı ne yapmak? Düzene sokmak. Şimdi adama bakıyorsun, sabah kalkıyor saat 8'de, 8.30'da uykudan uyanıyor, elini yüzünü yıkıyor. Sabah namazı yok. İşe koştura koştura işe gidiyor. Elinde poşetiyle birlikte beslenme çantası taşıyan insanlar gibi, değil mi? Çocuklar gibi. Koşa koşa polisi de aynı. Yani böyle resmi bir daireye gitseniz orada aynı şeyi görüyorsunuz. İnsanlar böyle poşetleriyle geliyorlar. Kaymakamı da aynı, öğretmeni de aynı. Bakıyorsunuz ki yemek yiyor sağ eliyle sol eliyle karışıyor bir şeyler var. Hiç yani iş arasında böyle aklına gelip de estağfurullah, la ilahe illallah, subhanallah, zikir de yok. Öğlen olmuş, ezanlar okunuyor. Şu diyor müziği kapatayım. Ezan okunuyor şu an. Geçen bir markete gitmiştim. İkindi ezanına bir 10 dakika kalmıştı. Dedim ezandan önce alışveriş yapayım, arabaya bırakayım malzemeleri, hemen camiye yetişeyim. Tabii şeyde markette sonuna kadar ses açılmış, müzik çalıyor. Ezan okununca hemen koşturmaya başladı insanlar. Sanki müzik ezan okununca haram. Ezan bitince yine helal. Kapatmaya çalışıyorlar. Bir de herhalde acemi bir kişi vardı şeyin başında. Bilgisayarın başında. Bir türlü kapatamadılar. Çabuk hadi filan ezan bitiyor. Bir telaş. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İki grup insan var sokağa baktığınız zaman, dışarı baktığınız zaman. Birisi yaratılış gayesini bilen, birisi dünyaya gönderiliş geliş gayesini bilen, ne için yaratıldığını bilen bir insan, dinini asıl esas olarak ortaya koymuş, ona bağlı olarak hayatını yönlendiriyor, düzenliyor. Sabahtan evden çıkışını ona göre ayarlıyor. Sabah namazını kılıp, camiye gidip gelip. Öğlenin vaktine bakıyor, saati sürekli kolunun üzerinde. Bir de biraz daha böyle ahiretine, ahiret yolunu hırslı olan insanlar var. Onlar ise bunun ötesinde bir de ne yapıyorlar? İlim talep ediyorlar. Aleykümselam. Kur'an okuyorlar. Kur'an ezberi yapıyorlar. Namazlarında o ezberlerini tekrarlıyorlar. Pazartesi, perşembe oruç tutmaya çalışıyorlar. Gece kalkıp saatlerini bakıyorlar. İmsak saat kaçta? 4:50 geçe. Saatlerini 4'e kurup 40 dakika önce kalkıp Allah'ın huzurunda gece namazı kılmaya gayret ediyorlar. Tabi böylelerinden olmak lazım. Yani gayret, hırs, azimli olmak lazım. Sürekli elinde kitapla dolaşmak lazım. Çünkü dinimiz ne yaptı bize? Havada uçan kuşta dahi haber verdi. Bu haberi verdi ama bizim bunu ne yapmamız lazım? Okuyup öğrenip bilmemiz lazım. Tahsil etmemiz lazım. İşte Riyazus Salihin adlı bu kitap İmam-ı Nevevi'nin rahimahullah hayatın her alanında bizlere bir ışık tutuyor. Nereden ışık tutuyor? Dinden. Allah-u Teala'nın sözünden ve peygamberin sünnetinden. Hayatımıza ışık tutulan bir yerde sefer adabı, yolculuk adabı. Geçen hafta ifade etmiştik. Bu bab içinde, bu bahis içinde birçok sünnetler var. Yani günde biz bugün en az diyenimiz 2 defa, 3 defa araca binmekte, arabaya binmekteyiz. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne okurdu? Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere bineklere bindiğimiz zaman ne okumamızı emrediyor? Onlar böyle söylerlerdi diyor Allah-u Teala. İşte ahiretine gayretli olan, azimli olan, ahiret yurdu için çalışanlar bunu bilir, bununla amel eder. Ama bu gayreti kaybetmiş, bu ışığı kaybetmiş, bu enerjiyi kaybetmiş insanlar da bakarsın ki arabaya biner, marşa basar, yoluna devam eder. Ecri hasıl olacak, ecri, sevabı kaçırır. Bugünkü sefer adabı ile alakalı diyor ki İmam Nevevi, babu adab-ı seyir ve nuzul ve mebit ve nevmi fi sefer. Yolculukta seyir adabı. Yolculuğa çıktık, buradan İzmir'e gidiyoruz, Ankara'ya gidiyoruz, Diyarbakır'a gidiyoruz, Erzurum'a gidiyoruz. Nasıl seyir edeceğiz? Nasıl konaklayacağız? Nasıl geceleyeceğiz? Yolculukta nasıl uyuyacağız? وَالرِّفْقِ بِالدَّوَابِ وَاسْتِحْبَابِ السُّرَى وَالرِّفْقِ بِالدَّوَابِ وَمُرَاعَاتِ مَصْلَحَتِهَا وَجَوَازِ الْإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ اِذَا كَانَتْ تُطِيقُ ذَلِكْ وَأَمْرُ مَنْ قَصُرَ فِي حَقِّهَا قَصَّرَ فِي حَقِّهَا بِالْقِيَامِ بِحَقِّهَا. Burada diyor ki hayvanlarla alakalı özellikle eski dönemde biliyorsunuz insanlar yolculuklarını hayvanlar üzerinde yapardı. Bu hayvanlara iyi davranmak, güzel davranmak, onların sağlığını, onların durumunu göz önünde bulundurmak, hayvanın üzerine birden fazla kişiyle binebilmek, bir kişi değil de 2 kişi binilebileceği. Tabii hayvan buna güç yetirebiliyorsa eğer. Ve hayvanlar hakkında az gevşek davranan, hakkını vermeyen insanlara da onlara hakkını vermesiyle alakalı hadisler. Bu bapta bu hükümler var. İlk hadisi okuyalım. Diyor ki, An Ebi Hurayrata radiyallahu anhu kâle kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ sâfertum fil khısbi fe'a'tul ibla hazzaha minel ard. İzâ sâfertum fil khısbi, yani yeşillik, böyle çimenin, otun bol olduğu bir yerden geçiyorsanız hayvana ne yapın diyor? Hakkını verin. Hayvan toprakta giderken, otlarken ne yapsın? Yiyerek gitsin. Yani hayvanı durdurun, inin üstünden bekleyin, biraz otlasın, ondan sonra yolunuza devam edin. Ve izâ sâfertum fil cedbi, eğer kuraklık zamanında yolculuk yapıyorsanız, yerler kuruysa, ot yoksa, فَاَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَى. Ne yapın? Yolculuğu hızlı yapın. Yani hızlı bir şekilde devam edin. وَبَادِرُوا بِهَا nikyaha. Ve hayvanlara ne yapın diyor? Acele bir şekilde yoluna devam ettirin ki hayvan bu kuraklıkta yemek yemediğinden dolayı zayıf düşüp hedefe ulaşamamazlık yapmayın. Yani seyrinize, yolculuğunuza devam edin. Ve izâ arrastum, eğer diyor gecelemek istediğiniz zaman, bir yerde gece konaklamak istediğiniz zaman, yolculuk Ankara gidiyorsunuz, 6 saatlik yol, bir yerde konaklayacaksınız. Feçtenibut tarik. Feçtenibut tarik. Yol ortasında durmayın diyor Aleyhisselam. Yollardan bulunmayın. Ne yapın? Fe innehâ turukud devâb. Çünkü yollar hayvanların ve me'vel hevâmi billeyl ve haşerelerin, böceklerin, zehirli yaratıkların sığınağıdır yollar. Yani yılanlar geçebilir, belki bir sürü akrepler geçebilir, zehirli hayvanlar geçebilir. Yani ne yapmayın? Yol ve yol kenarlarında durmayın. Konaklamak istiyorsanız ne yapın? Konaklanacak yerlere gidin, konaklayın. Hatırlayın, geçen hafta değinmiştik. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizler için en güzel örnek. Hayatımızın her alanında. Yani hayvan hakları bile, bugün hayvan hakları denen, hayvan haklarını savunan dernekler var. Değil mi? Bunların bile yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan alacakları, öğrenecekleri çok şey var. Bakın aleyhissalatü vesselam, eğer diyor yeşillik varsa, bolluk varsa hayvanları sürerken ne yapın? Otlatarak sürün. Kuraklık varsa hayvanın tabii yemini vereceksin ama yolda ne yapma? Otlatma. Hızlı bir şekilde yoluna devam et. Ta ki hayvan zayıf düşüp de ne yapmasın? Seni yarı yolda bırakmasın. Evet, ikinci hadis. Aleyhissalatü vesselamın yolculukta gecelediği zaman nasıl gecelediği, sabah namazını kaçırmamak için nasıl hırslı olduğuyla alakalı hadis. Bakın dinleyin. An Ebu Katade radıyallahu anhu kal. Ebu Katade rivayet ediyor. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâne fî seferin, yolculukta iken fe arrasa bileylin, bir yere inip de gece uyuduğu zaman yolculukta ittaca'a alâ yeminihi, nasıl yatardı? Sağına yatardı. Aleyhissalatü vesselam sağ tarafına yatardı. وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ اِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ, eğer yolculuğuna çıkıp da sabah namazına yakın bir vakitte geceleyecekse aleyhissalatü vesselam, yani sabah namazına bir saat kalmış, az kalmış, dinlenmesi gerekiyor, vücuduna hakkını vermesi gerekiyor. Diyor ki sahabe, وَنَصَبَ ذِرَاءَهُ, dirseğini dikerdi. وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ, başını nereye koyardı diyor? Avucuna koyardı, öyle yatardı aleyhissalatü vesselam. Yani namazı az bir vakit kaldığı için eğer kendini rahat bir şekilde yatağa bırakırsa, mindere bırakırsa, süngere bırakırsa, bez parçasına bırakırsa kalkması ne olur? Zor olur. Bakın Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere ne diyor? Ne yapın diyor ey peygamberler? Kulû minet tayyibat. Ey peygamberler diyor, temiz olan şeyleri yiyin. Allah-u Teala bakın peygamberlerine emirde bulunuyor. Temiz olan şeyleri yiyin. Ve'melû salihat, ve salih ameller işleyin ey peygamberler. Yani onlar da birer kul. Düşünün Peygamber aleyhissalatü vesselamımızı, yol yorgunluğu. İnsan yorgun olunca gözleri çanak gibi kıpkırmızı olur, kesilir. Bir an önce yatak ister. Şimdi zamanı insanı ne yapıyor? Telefonunu kapatıyor kimse aramasın diye. Değil mi? Ondan sonra yeter ki rahat bir uykuya dalayım. Müslümanın çok rahat uykusu olmaz. Bakın aleyhissalatü vesselam namazdan önce diyor sahabe, yattığı zaman hemen sabah namazına yakın bir vakitse dirseğini dikerdi yere, kafasını eline koyardı, bileğine. Bu bilek bir müddet sonra ne olur? Ağrır değil mi? Böyle uyuduysanız bilirsiniz. Sonra kafanızı koyduğunuz zaman bileğinize, oradaki o kan dolaşımı sıkıştığı için hemen ne yapmaya başlar? Ağrı yapmaya başlar, hemen kalkarsın. Şöyle bakar mısın etrafa? Sabah namazı vakti girmiş mi girmemiş mi? Hemen Rabbine kulluk etmeye yönelirsin. Yani mümin, Müslümanın hayatı böyle olmalı. Evet, diğer bir hadis. An Enes radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة عليكم بالدلجة فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِالْلَيْلِ, Geceleri diyor aleyhissalatü vesselam, yolculuk yapabilirsiniz ve yapmaya teşvik ediyor aleyhissalatü vesselam. Gece de yolculuk yapabilirsiniz diyor. Biz aleyhissalatü vesselamın sünnetini biliyoruz. Genelde ne zaman çıkardı yola? Perşembe günleri çıkardı. Ve her amelde erken başlanılmasını tavsiye eder. Dua ediyor aleyhissalatü vesselam. Ne diyor? Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha. Allah'ım ümmetime onların erken saatlerinde bereket ver. Yani hayata erken başlayanlara peygamber duası var. Hayata, iş hayatına erken başlayanlara peygamber duası var. Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha. Yolculuk da bunlardan bir tanesidir. Ama yolculuğun hususiyetlerinden, özel durumlarından bir tanesi de gece yolculuğu. Peygamberimiz diyor ki gece yolculuğu yapın. Çünkü diyor, geceliğin diyor, mesafeler kısalır. Geceliğin mesafeler kısalır. Yani anlamaz insan gecenin nasıl yol kat ettiğini. Gündüz biraz daha uzun gelir. Bu denenmiş, tecrübe edilmiş değil mi? Yani bir gece yolculuk yapmak var, bir de gündüz yolculuk yapmak var. Şimdi buradan basıp bir çıksan şeye, gece bu karanlıkta mesela Ankara'ya, o da 6 saat sürecek. Hemen varmış gibi hissedeceksin kendin. Bir de öğlen 12'de çık. Öğlen habire saate bakarsın kaç kilometre kaldı, 200 mü, 300 mü? Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculuk tavsiyelerinden bir tanesi de yolculuğa çıkılacaksa ne zaman çıkılması? Gece. Yani gece yol kat etmek daha kolaydır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Mesafeler diyor kısadır. Dördüncü hadis an Ebi Sa'lebetil Huşeni radıyallahu anhu kâle kânen nâsu izâ nezelû menzilen teferrakû fîş-şi'âbi vel-evdiye. Sahabelerden bahsediyor. Sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yolculuktan yoruldukları zaman, konaklamak için bineklerinden indikleri zaman ovalara, vadilere dağılırlarmış, dağ eteklerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları görünce böyle herkesin ayrı bir yere gidip birbirinden uzak olup uzak bir şekilde ayrıldığını görünce diyor ki aleyhissalatü vesselam İnne teferrukakum fi hadhihi şi'abi vel evdiyeti innemâ zâlukum mineşşeytan. Bakın, insanların, Müslümanların, sahabelerin konaklamak için, daha rahat yatabilmek için böyle uzak bir şekilde ayrılmalarına Peygamber aleyhissalatü vesselam tepki veriyor. Diyor ki sizin bu ayrılığınız birbirinizden uzaklara gidişiniz kimdendir? Şeytandandır. Siz düşünün bugün bedenleriyle değil, itikatlarıyla, görüşleriyle ayrılan Müslümanların durumunu, halini. Yani bedenen iki mümin kardeş, iki Müslüman kardeş bir yere konaklamak için gittiğinde ayrı ayrı uzaklara gidip konaklıyorsa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu şeytandan addediyor, şeytandan sayıyorsa bugün insanların, Müslümanların fikri olarak, dini olarak, akidevi olarak düştükleri ayrılığa peygamberin ne diyeceğini siz düşünün. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün birisi diyor ki Allah her yerde. Birisi diyor ki Allah arşın üzerinde. Birisi diyor ki kabirlerden medet umulur. Değil mi? Bütün bu ayrılıklar neden çıkmış? Bu ayrılıkların çıkma sebebi insanların Kur'an ve sünnetten uzaklaşmaları sebebi. İnsanlar Kur'an ve sünnet üzere kalsalardı hiç böyle felsefelere girmezlerdi. Kur'an ne diyorsa onu söylerlerdi. Allah Teala diyor ki Allah yeri ve göğü ne yaptı? 6 günde yarattı. Sonra arşına istiva etti. Bitti. Ve artık felsefe, mantık, yorum bunlara gerek var mı? Yok. Kendi kafana göre ayetleri bir tarafa çekmeye gerek var mı? Yok. فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَٰلِكَ مَنْزِلًا اِلَّا ضَمَّ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ. Diyor ki sahabe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu uyarısından sonra, yani düşünsenize peygamber diyor ki bir fiil, bir eylem, bir hareket yapıyorsunuz. Normalde rahatınız için yapıyorsunuz bunu. Aranızda bir ne yok? Bir ihtilaf, bir ayrılık yok. Yani 5 kişi, 10 kişi yolculuğa gitmişiz. Bahçede yatacağız, dışarıda yatacağız. Herkes 10'ar metre, 20'şer, 30'ar metre ayrılmış, uzağa gitmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir tepki alıyorsunuz. Diyor ki innemâ zâlikum mineşşeytan. Bu şeytandandır. Bu şeytanın amelidir. Sahabe diyor ki bundan sonra peygamberimizin bu tepkisinden sonra diyor bir yere konaklamak için indiğimizde diyor birbirimizin içine girdik diyor. İç içe bulunduk. Yan yana yattık. Yan yana bulunduk diyor. Bakın sahabeye. Yani bedenen bile ihtilafı, ayrılığı ne yapmıyorlar? Razı olmuyorlar. Onun için Osman İbni Affan radıyallahu anhu halifeyken halife o dönem ne yapardı? Hac amellerini yönetir. Hac amellerinin başında bulunur. Arafat'ta hutbeyi okurdu. Mina'da namazları kıldırırdı. Peygamberin halifesi Osman radıyallahu anh. Osman radıyallahu anh, Osman İbni Affan Mekkeli asıl olarak. Mekke'de de hali ailesi var ama Medine'de yaşayan halife. Hac zamanı Mekke'ye geliyor. Mina'da hac günlerinde Mekkeliler olsun, dışarıdan gelenler olsun, kim olursa olsun namazları iki rekat kılıyorlar. Öğlen namazını, ikindi namazını ve yatsı namazını. Bu hac ibadetiyle alakalı bir ney? Nüsük. İstersen Mekkeli ol. Osman radıyallahu anh bir içtihad ediyor. Kendi içtihadına göre. İçtihad ettiği için de bu kısaltılması gereken namazları ne yapıyor? 4 rekat kılıyor. 2 kılması gerekirken 4 rekat kılıyor. Sahabe de biliyor ki bu namaz kaç rekat kılınması lazım? 2 rekat kılınması lazım. Ama Osman radıyallahu anh'un arkasında bu 2 rekat kılınması gereken namazı ne yapıyorlar? 4 kılıyorlar. Soruyorlar sahabeye Abdullah bin Mesud'a niye böyle yapıyorsunuz? Biliyorsunuz bunun 2 rekat olduğunu. Sahabe böyle çok güzel bir cevap veriyor kendisine sorulan bu soruya. Diyor ki el-hilâfu şer. El-hilâfu şer. Ayrılık, ihtilaf nedir? Şerdir. Yani ayrılık şey getirmez, hayır getirmez. Şeytan ne yapar sürekli? Oradan girer. İşte bugünkü İslam ümmetinin halini görüyorsunuz. Biz burada İstanbul'un bir bölgesinde ders yapıyoruz. Tefsir dersi yapıyoruz. İnsanlara hadis dersi anlatıyoruz. Öbür başka bir cemaat bizim arkamızdan cemaati kışkırtmaya çalışıyor. Bizimle uğraşmaya çalışıyor. Niye? Çünkü biz onların kafasında değiliz. Onlar gibi bir tarikat mensubu değiliz. Onlar gibi bir vesile kıldığımız, medet umduğumuz, gavs dediğimiz bir şeyhimiz yok. Onlara göre biz sapığız. Ama o caminin azı dışında insanlar ateşteler. Namaza gelmeyenler, zina edenler, faiz yiyenler, içki içenler. Ne yok? Bunları kurtarmak için bir gayret yok. Sebep? İşte hilaf. Bu ayrılık neden ortaya çıktı? Kur'an ve sünnetten uzaklaşıldığı için ortaya çıktı. Yani insanlar Kur'an ve sünneti kendilerine örnek alsalardı, almış olsalardı, bugün insanlar Allah'tan başkasına dua etmezler, Allah'tan başkasına yalvarmazlar, Allah'tan başkasına ibadet etmezlerdi. Şahıslara masum gözüyle bakmazlardı. Diyor ki adam bizim şeyhimiz masum, ismet sahibi var. Sen bir video gördüm. Birkaç arkadaşla da paylaştık. Bizim şeyhimizin diyor ben köpeğe olayım diyor. Aynen böyle yapacak. Ve adam böyle bakın videoya. Sarıklı, sakallı. Çok da akıllı bir hareket, akıllı gibi gözüküyor. Çok akıllı bir şeyler konuşuyormuş gibi gözüküyor. Konuştukları şeylere bakıyorsunuz. Diyorsunuz ya bu ne diyor? Şeyhimin köpeğiyim ben diyor. İşte ihtilaf şer. Bu ihtilaf şer. İnsanlar Kur'an ve sünnetten ayrıldıkları sürece bu şer olacak. Bu ihtilaf olacak ve şer de olacak. Evet. Diğer bir hadis. Beşinci hadis. An Sehl ibn Amr ve kile Sehl ibn Rabi ibn Amr el-Ansari el-Ma'ruf ibn el-Hanzaliye ve huve min ehli bey'at-ı Rıdvan. Rıdvan bey'atinde bulunanlardan bir sahabe bu. Diyor ki kâle merre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi ba'ir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir devenin yanından geçti. Az sonra gelecek bir rivayette de peygamberimizin mucizelerinden bir tanesi. Deve peygamberimize sahibini şikayet ediyor. Deve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahibini şikayet ediyor. Sürekli söylüyoruz yeryüzünün yaratanın, yaratıcısı olan Allah'ın yeryüzüne koyduğu bazı kanunlar, buna sünnet diyorlar, sünnetullah. Allah'ın sünneti var, kanunu var. Bu kanunları koyan, bu kanunları değiştirmeye kadir. Yani ateşi yakar bir şekilde, yakıcı bir şekilde yaratan o Allah, bu ateşi senin için dilerse ne yapabilir? Serin bir su haline getirebilir. Yani ateştir, içine düşersin ama serindir, sudur, yakmaz. Hayvanlar böğürür, onu anlamaz senin duyu organların. Allah-u Teala bu sünneti değiştirir, hayvan seninle konuşur. Süleyman Aleyhisselam karıncaların konuşmasını duyuyor Kur'an-ı Kerim'de, değil mi? Gülüyor Süleyman Aleyhisselam. Karınca diyor ki o karıncalara, Süleyman'ın ordusundan kaçın diyor. Yani yuvalarınıza kaçın. Sizi ne yapmasın? Ezmesin. Süleyman duyuyor bunu karınca konuşurken Aleyhisselam. Ama uyanıyor Süleyman Aleyhisselam bu nimetleri görünce, Belkıs'ın tahtı hemen gelip önüne koyulunca, karıncaları duyunca Süleyman Aleyhisselam ne diyor? Rabbim beni ne yapıyor diyor? İmtihan ediyor. Bak demiyor Allah'ın sevgili kuluymuşuz be. Karıncaları bile duyuyoruz. Şimdi geçen yağmur yağıyor, bir tanesi diyor hocam diyor Allah'ın sevgili kuluymuşuz be diyor. Yağıyor. Dedim ya bu fitne de olabilir bizim için. Süleyman Aleyhisselam Rabbim beni imtihan ediyor. Şükredecek miyim, küfür edecek miyim? Namkörlük edecek miyim diyor. Her nimete ne gözüyle bakmamak lazım? Nimet gözüyle bakmamak lazım. İmtihan gözüyle bakmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir devenin yanından geçti. قَدْ لَحِقَ زَهْرُهُ بِبَطْنِهِ diyor. Karnı sırtına yapışmış devenin. Karnı sırtına yapışmış. Aç bırakmışlar hayvanı. فَقَالَ dedi ki aleyhissalatü vesselam اِتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan sakının, Allah'tan korkun. فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ الْبَهَائِمِ hayvan. الْمُعْجَمَةِ konuşamayan. Yani hayvan dile gelse konuşacak. Değil mi? فَرْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً yani bunları yerken güzel bir şekilde yiyin. Binerken de güzel bir şekilde kullanın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kadın diyor ateşe, geçmiş ümmetlerden bahsediyor. Bir kadın diyor ateşe neyden dolayı girdi? Kediden dolayı girdi. Kedi azap ediyor. Diyor ki kediye ne bıraktı? Kedi gitsin dışarıdan yemek bulsun yesin. Ne dedi diyor kediyi tutup hapsetti. Hapsedip kediye yemek verdi. Yani kediyi hapsediyor. Yemek de vermiyor. Bırakmıyor da dışarıda yesin. Bu amelinden dolayı bu kadın nereye giriyor? Cehenneme giriyor. Dedi ki ya hayvan hakları savunucuları şöyle ellerini alsınlar. Hadis okusunlar biraz. Hadis okusunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fahişe kadından bahsediyor. Eski ümmetlerden gelen Yahudi bir kadın. Tabii bu hadisi bazıları şöyle anlıyor. Ya diyor hocam diyor demek ki yani iman olmasa da bir insan cennete girebiliyormuş. O değil. Yani insanda asıl olarak iman olacak. Evet bir insan günahkar olabilir. Fuhuşa düşebilir. Zina edebilir. Faiz yiyebilir. Bunlar çok büyük günahlar. Ama iman var ise Allah'ın varlığına, Allah'ın ibadete layık tek hak ilah olduğuna, la ilahe illallah. Onun isim sıfatlarına iman ediyorsa, günaha düşüyorsa Allah Teala onun yaptığı bir amelden dolayı bütün günahlarını ne yapabilir? Bağışlayabilir. Ya Allah'ın lütfu çok bol arkadaşlar. Yani bunu bize bahseden yüce Allah'ın kendisi kutsi hadiste ne diyor? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bize aktarıyor. Allah Teala buyuruyor ki Celle Celaluhu insanların ve cinlerin tümü bir meydana toplansa diyor. Yani bu hani Kazlı Çeşme, Mazlı Çeşme falan diyorlar ya hikaye. Yani 2 milyon insan bir şey değil. Milyarlar, trilyonlardan bahsediyoruz. Bu kadar insan bir araya gelse, her biri Allah-u Teala'dan diyor istese, hem insanlar hem cinler. Cinlerin alemini zaten bilmiyoruz. Ne kadardır, kaç tanedir, nedir, ne değildir. Ne kadar isterler, neleri severler. Her biri istese, Allah-u Teala'nın diyor, Allah-u Teala onlara bu istediklerini verse, her birine istediğini verdi Allah-u Teala. Allah'ın diyor mülkünden, Allah-u Teala'nın mülkünden ancak bir okyanusa bir iğne sokulup, o iğne okyanustan çıkartıldığında o okyanustan o iğne ne eksiltiyorsa, onların diyor bu istekleri Allah'ın mülkünden o kadar şey eksiltir. Yani hiçbir şey eksilmez. Hiçbir şey eksilmez yani. Denizlere bakıyorsun, balık fışkırıyor. Bir meyvenin zamanı geliyor. Üzüm, bağlar üzüm fışkırıyor. Değil mi? Karpuz. Su görmese bile karpuz bir iki kere su görüyor. Ardından kocaman 20 kilo, 10 kilo, 5 kilo içi su dolu bir meyve. Allah Teala'nın mülkü çok geniş arkadaşlar. Onun için Allah'ın mülkünden istemek lazım. Allah Teala'nın mülkünde arzında Seleften bir tanesinin dediği gibi günah işleyecekseniz eğer diyor ki onun görmeyeceği bir yere gidin. Orada işleyin günahı. Mümkün mü? Değil. Mümkün değil. Evet, diğer bir hadis. An Ebi Ca'far, Abdullah İbni Ca'far kâle, erdefeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin halfe. Ebu Ca'far diyor ki sahabeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde diyor beni arkasına bindirdi, bineğinin arkasına bindirdi. Peygamberimiz çok seviyormuş bunu. Yani sahabeden birçoğu var ki bize hadis aktarıyor. O hadisi duyduğu yer neresi? Devenin üstü. Ya da merkebin üstü, eşeğin üstü. Muaz İbni Cebel biliyorsunuz meşhur hadis. Peygamberimiz beni bir gün arkasına bindirdi. Dedi ki ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını, kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun? Abdullah İbni Abbas küçük bir çocuk. Diyor ki Peygamberimiz bir gün beni arkasına bindirdi. Dedi ki ey evlat, sana bazı kelimeler söyleyeceğim. Bunları ezberle. Bunları ezberle ki koru ki Allah da seni korusun. Şimdi bu sahabe de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir gün arkasına bindirdi. Mesela meraklı olan insanlar şöyle bir çalışma yapabilir. İlla master, doktora yapmaya, üniversite okumaya gerek yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineğine, arkasına bindirdiği sahabeler ve hadisleri adlı bir kitap mesela. Hadisleri tara, ara, artık internet de var. Böyle peygamberimizin arkasına bindirdiği sahabeleri çıkar. Hadisleri topla bir araya. Eskiden ilim ehli böyle çalışmalar yaparmış. Adam mesela evlilikle alakalı 40 hadis toplamış. Sen de mesela böyle bir çalışma yapabilirsin. Peygamberimizin bineğine bindirdiği, devesine, eşeğine bindirdiği sahabeler ve o hadisler. Diyor ki bu sahabe, وَأَسَرَّ اِلَيَّ حَد۪يثًا لَا اُحَدِّثُ بِهِ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bana bir sır verdi. Sır. Ve diyor ben bu sırrı kimseye ne yapmayacağım? Paylaşmayacağım. Ve kana ahabba mastatara bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi haceti hedefun ev haişun haişun naklin. Alimler diyor ki sır hani şeriatla alakalı bir şeyse bu saklanmaz. Böyle bir sır da olmaz. Yani sahabeden kimse şunu iddia etmiyor. Peygamber bana öyle bir din ile alakalı bir ilim verdi ki bu bana has kılınmıştır. Böyle bir şey yok. Bazıları tarikatçılar bu tür delilleri getirerek diyor ki demek ki ne ilmi var? Ledünni gizli ilim var. Bu herkese verilmez. Bu değil, böyle değil. Ebu Hurayra diyor ki peygamberden iki tane diyor kap ezberledim hadis. İlim ezberledim. Birini diyor insanlara yaydım verdim. Birini sakladım. Açıklarsam bunu ne yaparlardı benim kellemi? Götürürler keser. Ne bu kap sakladığı ilim? Hadis Buhari'de. Hadisin şerhlerine bakın. Ne diyor Elmer? Yani o günkü Umera ile alakalı, yöneticilerle alakalı bazı hususlar. Yani dinin özel bir durumu değil. Dinde bir ümmetin cahil kalıp da onun bildiği bir konu değil. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacı için, tuvaleti için ne yapardı? Ya bir sopa diker, tahta diker ya da bir hurma bostanına, bahçesine girer. Tabi ağacın altına yapmamak şartıyla biliyorsunuz bunu. Meyve veren ağacın altına ne yapılmaz? Yapılmaz. Oraya saklanarak tuvaletini yapardı seferdeyken. O günün insanların da böyle tuvalet kağıdıymış. İbrik yok arkadaşlar, ibrik. Yani var ya, yani kova var. Onun içine su bulacaksın, taşıyacaksın yolculukta. Zor şeyler bunlar. Şimdi bugün bizim hayatımızda belki bir defa bile yapmadığımız şeyi insanlar günde 2-3 defa yapıyor. Taşla taharetleniyorlardı. 3 defa en az. Değil mi? Taşla. İlim ehli kitaplarda konuşuyor. En az kaç kere kullanılır taş? Allah-u Teala'ya hamd etmek lazım. Şu yaşamış olan diyor. Biz çeşmeyi açıyoruz, su geliyor bir yerlerden. Keban'dan, Ömerli'den su geliyor evine. Ama sabah namazında neredesin? Yataktasın. Yani demek ki bu verilen, sana getirilen bu nimet, evine getirilen bu nimet sana yaramamış. Seni, sana Allah'a itaat etmede sana yardımcı olmamış. Evet, gelelim Berkani'nin rivayetine. Diyor ki, bu da Müslim'in senediyle rivayet ediyor Müslim'de. Müslim'in senediyle rivayet Ebu Davud'da ve Ahmet'te. فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ Bir keresinde diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Ensar'dan. Kim o Ensar? Kim bu Ensar? Medineliler. Yardımcılar demek. Ensar. Kime yardım etti bunlar? Muhacirlere yardım ettiler. Kim o muhacirler? Mekke'den geldi. Bugün de sizlerden her biriniz bir Ensar olabilirsiniz. Ne demek Ensar? Yardımcı olmak. Bakın bugün ülkelerinden çıkıp gelmiş, Suriye'den kaçmış gelmiş vatandaş, halk var. Kimisi sokaklarda yatıyor, kimisi çöplerde yatıyor, kimisi yani aç bir vaziyette. Herkes yani bir aile bulup çalıştırabiliyorsa yanında çalıştırsın, evine gidip yardım edebiliyorsa yardım etsin, bakabiliyorsa baksın. Her türlü yardımı, desteği ne yapmasın, o kardeşlerimizden eksik etmesin. Tabi sadece Suriye değil, yani birçok var. Özbekistanlı kardeşlerimiz var, Türkmenistanlı kardeşlerimiz var. Yani bunların hepsi muhacir hükmündeler. Sizler ensarsınız. Elinizden geldiği kadar ne yapacaksınız bu kardeşlerinize? Sahip çıkacaksınız. Halini soracaksınız, durumunu soracaksınız. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensardan bir zatın, bir adamın bahçesine gidiyor. فَاِذَا فِيهِ جَمَلْ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem جَرْجَرَ وَزَرَفَتْ عَيْنَاهِ Bir de bakıyor ki, hurmalıkta bir deve. Bu deve peygamberimizi görünce ses çıkarmaya başlıyor. Ses çıkarıyor. Tabi sahabe ses olarak duyuyor. Ama peygamber anlıyor, konuşuyor. وَزَرَفَتْ عَيْنَاهِ Devenin gözleri başlıyor akmaya, ağlıyor deve. فَاَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَمَسَا سَرَاتَهُ اَيْ سِنَامَهُ وَزِفْرَاهُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun yanına gelince, devenin yanına, onun hörgücünü ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Okşuyor deveyi, seviyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü aleyhissalatü vesselam çok merhametli. Diyor ki, feseken, hayvan sükunet buluyor, rahatlıyor şöyle bir. فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلْ Bu devenin Rabbi kim? Tabi Rab buradaki manası ne? Sahip. Rab kelimesi sahip anlamına geliyor. Bugün Arapça'da ev hanımına ne diyorlar? Ev hanımına, ev kadını. Rabbetul Beyt. Rabbetul Beyt. Ev hanımı. Evin sahibi, evi idare eden. Rab kelimesi izafe olarak, tamlama olarak mahluk için kullanılır. Yani bu dükkanın Rabbi, bu hayvanın Rabbi denir Arapça'da. Ama Er-Rab sadece Allah için kullanılır. Eliflamlı olarak sadece Allah Teala için kullanılır. لِمَنْ هَذَا الْجَمَلْ Bu hayvan kimin diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ هَذَا لِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ensardan bir delikanlı diyor geldi. Dedi ki bu benim devam ey Allah'ın Resulü. فَقَالَ اَفَلَا تَتَّقِ اللّٰهِ فِي هَذِهِ الْبَه۪يمَ الَّتِي مَلَّكَكَ اللّٰهُ اِيَّهِ Allah'ın sana verdiği bu hayvanda neden Allah'tan korkmuyorsun? Neden Allah'tan sakınmıyorsun? Neden takvalı olmuyorsun? Ha, takva bakın öyle bir ifade ki hayvanlara karşı bile takvalı olmak lazım. فَاِنَّهُ يَشْكُوا اِلَيَّ Diyor ki فَاِنَّهُ يَشْكُوا Bak bu hayvan bana şikayet ediyor. Peygamberimiz diyor. Hayvan bana şikayet ediyor. اَنَّكَ تُج۪يعُهُ Sen onu ne yapıyorsun? Aç bırakıyorsun. Ve tud'ibuhu. Tud'ibuhu yani tut'ibuhu. Yoruyorsun. Hayvan geliyor peygamberimize. Şikayet ediyor. Peygamberimizin var böyle sünnetinde. Değil mi? Yani hayvan gelmiş ne yapmış? Bak deve aleyhissalatü vesselam. Bu bir mucize yani. Allah Teala'nın ona vermiş olduğu bir mucize. Hayvanın konuşmasını bu şekilde duyuyor. Demek ki ne yapacak? İnsan hayvanına yolculukta veyahut da yolculuk dışında iyi bakacak. Tabii bugün işte araç, araba değil mi? Yani arabana bakacaksın ya. Yolculuğa çıkarken yağını değiştireceksin. Yani eğer verim almak istiyorsan değil mi? Bunu yapacaksın yani. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.